kontestacja. Dobry wieczór wszystkim. Czwartek, 29 września. Z tej strony Coakman, witam w audycji Freedomia. Z tamtej strony nasz główny prowadzący. Dobry wieczór, Sławek. Właściwie Coakman, jeszcze nie dodałeś, że po prostu dzisiaj było 25 stopni, więc jak na końcówkę września to po prostu fantastycznie. Jeżeli tak nadal będzie w Polsce pogoda się zmieniać, to może w ogóle zmienię swoje plany i nie będę tak wyjeżdżał na zimę. No ale poczekamy jeszcze, nie chwalmy roku przed zakończeniem. Także dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o właściwie kontynuacji tego, co było w zeszłym tygodniu, czy powiedzmy dwa tygodnie tam, w poprzedniej audycji w każdym razie. Rozmawialiśmy, jak część z Was może pamięta, o selekcji najemców. I dzisiaj, właściwie przez ten tydzień, niesamowita rzecz się wydarzyła. Myślę, że wielu z Was o tym słyszało. Ogłoszenie w Krakowie, pan, który szuka do swojego domu jakichś imprezowiczów, czyli to jest jego sposób, taki dosyć niekonwencjonalny, na to, jak się pozbyć kłopotliwych najemców. Czyli wygląda na to, że on nie słyszał naszej audycji sprzed tygodnia i jakby no nie robił selekcji najemców. Nie znam oczywiście sprawy, ale no tak mi to pachnie, że powiedzmy no tak, jakieś tam błędy pewnie zostały popełnione. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, także bardzo się cieszę. Witam Was serdecznie. Kolejny odcinek Freedom w kontestacji, czyli radiu ludzi wolnych. Wolnych pod każdym względem. Mam nadzieję, że też wolni od kłopotliwych najemców. I o tym będzie za chwilę. Tak, także jakąś muzyczkę. Tak, na rozgrzanie. Ja jeszcze na początku powiem. Audycja jest na żywo, więc wszystkich zainteresowanych, chcących coś powiedzieć, oczywiście zapraszam do dzwonienia. 222-195-321, ewentualnie na Skype kontestacja.com. Na czacie właśnie puściłem link odnośnie tego ogłoszenia, gdzie jest napisane, że za darmo wynajmę studentom piękny dom. Zabierzu. Właśnie. I wiecie, ile to ma wyświetleń już? 267 084. Tak, jakieś wariactwo totalne, także rzeczywiście gorący temat. Także co, muzyczkę i muzyczkę, za chwilę wrócimy tak, do omawiania tego case'a. Słuchacie kontestacji? A to jest jedna godzinka. Powiem jako noblista. Kontestacja to jest kontynuacja tego, co ja zrobiłem jako byłem. Tak więc trzymajcie się, chłopaki, nie dajcie się. I jak będziecie mnie słuchali, to daleko zajdziecie. No. No. No właśnie, jeszcze powiem odnośnie tego Wałęsy. Dzisiaj czytałem, że on przyznaje rację jakiemuś tam brazylijskiemu prezydentowi, temu co był kiedyś prezydentem, temu Silvie, że kapitalizm to jednak to była zła droga. Trzeba było zostać przy socjalizmie. No, to nie ten człowiek nie już wiem, po prostu nie wiem. Demencja starcza totalna. Tak, ale wracajmy do tych nieruchomości. Dzisiaj, wczoraj. No ale rzeczywiście, jeśli tak powiedział, to jest zastanawiające. No ale nic, to znaczy polityki mamy w tym okresie wyborczym dużo. Wystarczająco dużo. Także zajmijmy się uczciwymi ludźmi. Więc tak jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to znaczy w poprzedniej audycji, z moich doświadczeń wynika, że powiedzmy, no nie wiem, 90, 95, może nawet jak jestem w dobrym, wyjątkowo powiedzmy optymistycznym nastroju, to 99% ludzi to są po prostu uczciwi ludzie. To samo dotyczy populacji najemców. Też bym powiedział, że grubo powyżej średniej, tak? Właśnie w okolicach 90% to są ludzie uczciwi, którzy nie mają zamiaru zniszczyć mieszkania, czy go zadłużyć, czy jakoś tam, powiedzmy, sprawiać kłopotów. Oczywiście to też musimy pamiętać o tym, że gdyby w sklepach nie było tych wszystkich czujników i tych wszystkich systemów i ochroniarzy i tak dalej, to znaczy na przykład w księgarniach, no to pewnie więcej niż 10%, czy więcej niż 5 czy 10% by chciało wyjść z książką czy z gazetą, nie płacąc za nią, tak? Więc no, tę uczciwość warto wspierać, wspomagać. I o tych sposobach właśnie na wspieranie tej uczciwości rozmawialiśmy w poprzedniej kontestacji, w poprzedniej audycji. Jak się powiedzmy, jak selekcjonować najemców, żeby właśnie te 5 czy 10% wychwycić albo zniechęcić do tego, żeby podpisywali umowę właśnie na nasze mieszkanie. Natomiast oczywiście jest tak, że nawet uczciwi ludzie, czyli powiedzmy ktoś, kto przeszedł naszą procedurę weryfikacji finansowej przed podpisaniem umowy najmu, miał dobre dochody, dobrze zarabiał, udokumentował to i jakby to wszystkie inne rzeczy też nam się podobały, no może popaść w kłopoty, tak jak po prostu w życiu bywa, tak? No, ktoś straci pracę, w innym przypadku, który pamiętam, no takich przypadków zresztą było więcej niż jeden, była para, chłopak i dziewczyna, razem mieszkali, razem wynajmowali mieszkanie, oboje pracowali, ale później pokłócili się, albo on odszedł, albo ona odeszła. No i ten, który pozostał, ta osoba, która pozostała, po prostu nie była w stanie finansowo udźwignąć jakby tego zobowiązania wynajmu mieszkania. Więc oczywiście kłopoty się zdarzają. I pytanie jest, jakby no, co robić z tymi kłopotami, jak już się pojawią, tak? I tutaj ja, nie wiem jak wy, ale może ja jestem trochę bardziej wyczulony, ale bardzo często widziałem w prasie, czy słyszałem gdzieś w radio, czy w telewizji o przypadkach, gdzie opisywano jakby powiedzmy właściciele bardzo rozgoryczeni tym, że właściwie nikt ich nie chroni, nie mają się do kogo skierować, a tutaj powiedzmy najemcy, którzy mieszkają, nie płacą, czyli mieszkają za darmo, no gorzej nawet, bo jeszcze nie płacą do spółdzielni, czyli do administracji budynku, więc ten obowiązek spada jakby powiedzmy automatycznie na właściciela, zresztą no, cały czas jest na właścicielu. Więc są ludzie, którzy właśnie zadłużają mieszkanie, niszczą je, demolują i odmawiają wyprowadzenia się, mimo że ich tam powiedzmy monitorujemy i zasłaniają się właśnie tą ustawą, albo po prostu się nie wyprowadzają i tyle, tak? I właściwie nie wiadomo, co z nimi zrobić. A co z umową? Na przykład, jeżeli to masz na umowie, jeżeli wskażesz na umowie, że umowa przewiduje, że jeżeli mieszkanie jest demolowane, coś się złego dzieje, to ty pokazujesz warunek umowy i co? Został naruszony warunek umowy i nie możesz ich wywalić? Znaczy, wiesz, no, jakby powiedzmy, różna jest odpowiedź. Z stricte prawnego, powiedzmy, znaczy tak, z prawnego punktu widzenia są dwie rzeczy, które niestety są w konflikcie ze sobą. Jedna to jest naruszenie warunków umowy i możliwość wypowiedzenia i odzyskania mieszkania, ale miesza się w to wszystko jeszcze ustawa o ochronie praw lokatorskich, która mówi mniej więcej, że kogoś nie można wyeksmitować na bruk. Więc trzeba mu zapewnić powiedzmy jakiś lokal zastępczy. I to powiedzmy kiedyś było w zamyśle, co nie wiem właściwie w jakim to było zamyśle, ale rozumiem, że dotyczyło ochronienia ludzi, którzy mieszkali powiedzmy nie wiem w jakichś mieszkaniach pracowniczych, czy komunalnych, czy innych. Bo właściwie nie wiadomo dlaczego prywatny właściciel miałby w ogóle się troszczyć o to, żeby komuś zapewniać lokal zastępczy. To trochę tak jakby ktoś powiedzmy, nie wiem, przychodził do mojej restauracji, jadł, a ja właściwie no, jak on nie będzie płacił, to nadal będzie jadł, to ja nie mogę mu zabrać talerza, bo po prostu to jest jakiś, musiałbym mu dać socjalny jakiś talerz, tak? Minimum znaczy, socjalne, minimum jedzenie. Konstrukcja. Tak? Czyli takie minimum na jedzenie. Jeżeli już szedł do twojej restauracji, to już musisz go wyżywić tak, żeby wyszedł. No tak. Niekoniecznie syty, ale taki no najedzony. Nie głodny. Więc jakieś totalne nieporozumienie, tak? No, znaczy, tego w żadnej innej branży, oprócz, przynajmniej nic nie wiadomo o tym, żeby to istniało w jakiejkolwiek innej branży niż mieszkaniowa, tak? No, bo na przykład chcę wsiąść w taksówkę, nawet mam bardzo ważny powód, tak? No, nie wiem, powiedzmy, moja żona rodzi i musimy dojechać do szpitala, to no, jakby trudno mi jest wyobrazić sobie, że zmuszę taksówkarza, to znaczy, żeby mnie zabrał za darmo, albo jeśli nie, no to jak już wsiadłem do jego taksówki, no to musi mi zapewnić jakiś transport zastępczy. No. Więc tego, powiedzmy, akurat jesteśmy uprzywilejowani, że tak powiem, jako właściciele mieszkań, że ciążą na nas jakieś dodatkowe obowiązki. Ale właśnie. I teraz są różne sposoby na to, jak się pozbyć takich, powiedzmy, kłopotliwych najemców. Oczywiście kłopotliwi to mogą być z bardzo różnych tytułów, tak? No ja mówiłem o tym, że nie płacą, mogą demolować, mogą być jakoś tam, powiedzmy, przykrzy dla sąsiadów, czy wykorzystywać mieszkanie niezgodnie z przeznaczeniem, czyli na przykład mieszkanie, a prowadzić w nim jakieś biuro, czy sklep, czy nie wiem, agencję towarzyską. I bardzo różne są sposoby na to, jak sobie poradzić, jeżeli już się w taki kłopot ktoś wpakował. I to już, o czym wcześniej mówiłeś, i to, co jest dostępne na czacie, czyli to ogłoszenie, które pojawiło się na Gumtree, chyba na innych portalach, dotyczy ono dla tych, którzy może nie są zorientowani, pomimo tego, że temat rzeczywiście wydaje się być dosyć gorący. Dzisiaj nawet jedna dziennikarka, której wcześniej nie znałem, przeprowadziła ze mną rozmowę właśnie na kanwie tej sprawy. I więc temat rzeczywiście jest bardzo gorący, tam 267 tysięcy wejść, no ale może ktoś z Was jeszcze o tym nie wiedział, więc w skrócie sprawa wygląda tak. Właściciel domu gdzieś pod Krakowem zamieścił ogłoszenie, w którym szuka jak największej liczby, co najmniej minimum 8 studentów, imprezowiczów, hulaków, którzy po prostu bardzo głośno będą się tam zachowywać, robić imprezy, jakby on w ogóle jest gotów pokryć jakieś wszelkie koszty, straty, więc jakby mają się nie ograniczać. Prawie, że daje licencję komuś do tego, żeby ten dom, nie wiem, wysadził w powietrze. I na dodatek nie ma żadnej opłaty za mieszkanie. Jest to za darmo. Czyli można komuś zrobić rozróbę w domu, po prostu to z jego przyzwoleniem, za darmo, nie wiem, jeszcze nie poszedł aż tak daleko, żeby zaproponować komuś, że to zapłaci za to, no ale powiedzmy i tak jest sprawa dosyć niekonwencjonalna. I co go jakby do tego kroku popchnęło, i on też mówi o tym w tym swoim ogłoszeniu, no pochodzi o to, że w tym domu on go nieopatrznie wynajął, mieszka teraz matka z synem, chyba dorosłym synem, i po prostu pomimo jego, nie płacą, robią długi, pomimo jego tam próśb, monitów, wezwań do zapłaty i tak dalej, po prostu siedzą i siedzą i siedzą i nie mają zamiaru się wyprowadzać. Więc on po prostu chce ich wypłoszyć. Tak więc przyznacie, że to dosyć niekonwencjonalne rozwiązanie. Widać, że ten pan, no, jeżeli to jest w ogóle na serio to wszystko, bo aż nie chce mi się wierzyć, to znaczy, że rzeczywiście on, powiedzmy, no, został popchnięty no, do granic wytrzymałości i rozumiem, że chce po prostu wziąć sprawę w swoje ręce, bo nie widzi żadnego wsparcia w instytucjach państwa i już nieważny dla niego jest zarobek, strata, po prostu najważniejsza rzecz to stało się wyrzucenie tych ludzi, którzy mu zanieśli mocno za skórę. Więc rzeczywiście, no aż tak skrajnego przykładu i myślę, że dlatego on jest, powiedzmy, tak popularny, to się nie natknąłem, ale mam też pytanie do Was. Dam Wam jeszcze kilka innych przykładów, powiedzmy, działań takich mających na celu pozbycie się tych kłopotliwych najemców, jeśli już wpadliśmy w ten kłopot, bo nie stosowaliśmy dobrej selekcji najemców, czy też, no, obiektywnie rzecz biorąc, jakoś sytuacja się pogorszyła. Więc podam jeszcze kilka innych przykładów takich działań, powiedzmy, no, siłowo, niekonwencjonalnych. Zresztą rozmawialiśmy też o nich, a akurat przy spotkaniu freedomiaków w Warszawie niedawno. I tutaj jakby część z tych powiedzmy przykładów może się powtórzy dla tych, którzy byli na tym spotkaniu. Natomiast później jeszcze powiem jakby co ja robię, co my robimy w firmie, którą prowadzę. Jakby jakie jest nasze podejście, które no, nie polega na żadnych siłowych rozwiązaniach, ani żadnych desperackich rozwiązaniach. Więc to jest zwykłe takie, powiedzmy, no, biznesowe podejście. Ale też jestem bardzo ciekaw, o jakich metodach wy słyszeliście pozbywania się kłopotliwych najemców. I tak jeszcze dla powtórzenia, proszę wdzwaniać się albo telefonicznie na 222-1953-21. Albo przez Skype'a, login, kontestacja.com. Czekam na informacje, na wasze doświadczenia, czy przypadki, o których wy słyszeliście, albo jakie metody wy stosujecie w pozbywaniu się kłopotliwych najemców. Także tak, no, ten pan w Krakowie, który umieścił to ogłoszenie, no rzeczywiście to jest powiedzmy najbardziej skrajny przypadek, aczkolwiek nie jedyny takich rozwiązań, powiedzmy nazwałbym to siłowe, no bo powiedzmy, no jego rozwiązanie też bym do tej kategorii zaliczył, tak? No on chce po prostu, jest gotów nawet powiedzmy, ponosząc szkodę w postaci zdemolowanego mieszkania, ale liczy na to, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, no nie wytrzymają tego naporu swoich współlokatorów i po prostu się wyniosą. Rozmawiałem też z takim panem, który też ma dosyć spory zasób mieszkań na wynajem, którymi zarządza. I on też mówił o takich rozwiązaniach, powiedzmy, dosyć siłowych, które stosuje. A akurat tak się zdarza, że powiedzmy, no on ma, albo to jest typ mieszkań, którymi on zarządza, albo po prostu ma takiego pecha, bo mi się akurat to nigdy nie przydarzyło, na szczęście. Ale jakoś często ma do czynienia z kobietami no, tego najstarszego zawodu świata, ich nazwijmy to opiekunami, więc takie no, mało ciekawe towarzystwo. Ale jego podejście i takie towarzystwo, które jakoś często popada w długi, jakby płacenie zobowiązań nie wygląda, że jest zbyt wysoko na ich liście priorytetów. Więc jego podejście też jest takie. Znaczy, on woli wejść, siłowo wyprowadzić, zmienić zamki w drzwiach i jego podejście jest takie, to znaczy okej, ja zrobiłem coś nielegalnego, wy robicie coś nielegalnego, bo nie płacicie mi, czy powiedzmy niezgodnego z umową, ja robię coś nielegalnego, bo was po prostu wyprowadzam siłą, ale to teraz na was ciąży odpowiedzialność na to, żeby dochodzić swoich powiedzmy roszczeń, tak, na drodze sądowej. No i jakby wychodził z założenia, że powiedzmy to są ogólnie ludzie z, powiedzmy no nazwijmy to z szarej strefy, no to pewnie nie będą za bardzo chcieli jakby się sądzić i procesować. No i tak działał i to było dosyć skuteczne przez długi okres czasu. Wprawdzie wiązało się to z tym, że to były jakieś nieprzyjemne rozmowy, wyzwiska, no nie potrafimy sobie wyobrazić taką sytuację. Natomiast niedawno, znaczy no może nie tak niedawno, ale powiedzmy był taki moment, kiedy on to stosował, aż do momentu, kiedy po prostu ci ludzie, którym wynajmował mieszkanie, bo on ich wyprowadził, zamknął drzwi, zmienił zamki i poszedł. A następnego dnia, czy tam po kilku dniach przyszedł, żeby pokazywać to mieszkanie jakimś kolejnym ewentualnym najemcom, i okazało się, że te drzwi zostały wyważone. Wszystko to, co dało się wynieść z mieszkania, zostało wyniesione, a to, co się nie dało wynieść, to zostało zniszczone po prostu młotkiem, tak? No, ktoś porozbijał tam wszystkie kafelki, podłogę, ściany, a wszystkie te rzeczy, które są umocowane do mieszkania, po prostu zostały zniszczone. No i właściwie no to uzmysłowił sobie, że to no, do końca nie jest dobre rozwiązanie, no bo teraz co on miał, on wprawdzie to zgłosił nawet na policję, powiedzmy tam do prokuratury i tak dalej, no ale wiele z tego nie zostało, jakby efektów to specjalnie nie przyniosło. Natomiast no, zawsze też jest potem jakby obawa w ogóle o swoje własne bezpieczeństwo, zdrowie i tak dalej, więc no, zrezygnował w każdym razie z takich drastycznych metod. Nie wiem, mamy jakieś telefony, czy rozumiem, kompon, no, że da znać, tak jak będą? Nikt nie dzwoni, na czacie też nie ma o tym dyskusji. Jest dyskusja o jakichś kartach dźwiękowych. Kartach dźwiękowych, no to się nie włącza. Odnośnie tak. tego, odnośnie meldunku. Bo to jest tak. Facet napisał w ogłoszeniu, że głupi był, bo dał zameldować tych idiotów, jak mu jest napisane. Tak. Nie mam za bardzo możliwości pozbycia się niechcianych lokatorów. Są zameldowani. Przez moją głupotę. A chłopak ma 17 lat, więc według prawa jest nieletni. I teraz on chce tych studentów zameldować na 3 miesiące. Tak. Znaczy, bo właśnie, bo tutaj w ogóle jest dużo też jakby niezrozumienia wokół kwestii meldunkowych. Znaczy, z tego co ja rozumiem, też nie jestem jakimś ekspertem od prawa administracyjnego, czy które tam prawo jakby powiedzmy to reguluje, ale w ogóle obowiązek meldunkowy ma zniknąć. Technicznie już miał zniknąć, ale tam były jakieś problemy w ministerstwie, nie wiem, chyba spraw wewnętrznych, że nie zrobili jakiegoś tam przetargu, coś tam, no coś się opóźniło i jak to czasami bywa, cały projekt został przesunięty, bliżej nieoznaczoną przyszłość. Natomiast tak, no póki ten obowiązek meldunkowy trwa, czy obowiązuje, to samo zameldowanie nie daje prawa czy gwarancji do mieszkania, z tego co ja wiem. To znaczy, to jest po prostu jakaś czynność administracyjna i jakby tyle, tak? Czy ktoś mieszka, czy nie mieszka, to znaczy jakby to nie ma aż takiego dużego znaczenia, aczkolwiek jest wokół tego tak dużo zamieszania, że wielu ludzi interpretuje to jako prawo do lokalu, bo jestem zameldowany. No, to jest błąd, ale powiedzmy no powszechnym mniemaniu tak jest przyjęte. Więc w praktyce my też stosujemy meldunek i nawet niedawno powiedzmy ktoś chciał się zameldować, jak mi przekazano, chodziło o to, że to był student, który dostaje jakieś stypendium i to stypendium jest jakoś tam uwarunkowane tym, że powiedzmy no bo ma płacić jakby za, znaczy dostawać zwrot kosztów za to mieszkanie, no i jakoś jest to uwarunkowane zameldowaniem. Przy czym jest coś takiego jak meldunek tymczasowy i standardowo to trwa 3 miesiące, czyli można kogoś zameldować tymczasowo na 3 miesiące. Po 3 miesiącach ten meldunek wygasa, tak jakby go po prostu nie było. Albo, tak jak w tym przypadku, no, zameldowaliśmy na 9 miesięcy, bo taki jest okres, powiedzmy, okres najmu. I zostało to zapłacone z góry za 9 miesięcy i tak dalej. Więc ja jakby meldunku samego z siebie się nie boję. To znaczy dużo ważniejsze jest zrozumienie, kto jest tą osobą. To znaczy, czy to jest osoba, która jest warta mojego zaufania. A jeżeli ma ważne powody, żeby ją zameldować, na przykład, nie wiem, cudzoziemcy, którzy muszą być gdzieś zameldowani, żeby dostać kartę pobytu w Polsce, to znowu, naprawdę ten tymczasowy meldunek jest dosyć dobre rozwiązanie. Sławku, mam słuchacza. Tak? Pan Bartosz, witamy Cię na antenie. Witam. Nie słyszałem po tym wypowiedzi, bo głośniki mi się wysłyszają w tym tonie. Możesz podgłosić trochę mikrofonek. Teraz lepiej? Troszeczkę lepiej. Tak. Nie wiem, czy już padło to pytanie, ale co w przypadku, gdy wprowadzi nam się złodziej, gdy na przykład jesteśmy na urlopie przez 2 miesiące do mieszkania i się zadomowi tam? Mhm. Czyli w ogóle nie mamy z tą osobą oczywiście podpisanej jakiejkolwiek umowy. Oczywiście. To po prostu jest... Nie widzę różnicy między podpisaniem umowy, a nie przestrzeganiem umowy, bo jak ktoś nie płaci, to chyba nie przestrzega umowy, więc umowa jest rozwiązana. Tak, tak, dokładnie. Więc wiesz, jakby z punktu widzenia, powiedzmy, zdroworozsądkowego, to jest ten sam przypadek, tak? Natomiast z punktu widzenia, tak mi się wydaje, ja nie jestem prawnikiem, powiedzmy, studiowałem prawo, ale nie jestem praktykującym prawnikiem, więc jakby to bardziej mówię ze swojej ogólnej wiedzy niż ze znajomości jakichś konkretnych przepisów prawa. Natomiast włamanie się do mieszkania jest traktowane jako, najście, powiedzmy, próba grabieży czy coś tam, tak? I domyślam się, że to jest w ogóle, jakby może być ścigane w ogóle z kodeksu karnego. Tak? Trochę tak, jakby ktoś się włamał do samochodu i nim odjechał, tak? To znaczy. Więc myślę, że tutaj jakby traktowanie prawne tego jest inne. Aczkolwiek jeżeli są jacyś prawnicy wśród słuchaczy, no to chętnie usłyszę jakieś sprostowanie czy uzupełnienie tego. Jeżeli chodzi o prawników, to była audycja Prawniczek, akurat godzinę przed nami Becia prowadziła. Ale tak, w takim razie, czy nie można zgłosić tego na policję, że ci państwo wtargnęli do mojego mieszkania, nie wiem kiedy, po prostu się włamali? To znaczy mówisz o tym panu z Krakowa, tak? Tak, to zgłosić. Znaczy, podejrzewam, że oni mają po prostu umowę jakąś, tak, którą podpisali. Zresztą w ogóle jest tak, dlatego też argumentuję, żeby podpisywać umowy na czas określony, na maksimum 12 miesięcy, bo wtedy jakby powiedzmy po upływie tych 12 miesięcy umowa wygasa. To znaczy nie jest wymagane wypowiedzenie umowy. No bo wypowiedzieć umowę, to trzeba powiedzmy jakoś jedna strona, ale wypowiada, a druga musi jakoś tam zaakceptować, tak? Jest tak samo jak z abonamentem na telewizję cyfrową, że jest automatycznie przedłużana, jeśli osoba nie wypowie tej umowy? Nie, to znaczy wiem, że w Anglii na przykład jest coś takiego, że jeżeli umowa najmu została podpisana na 12 miesięcy, a później nie jest przedłużona, to jest uznawana i nadal powiedzmy, bo to jest ważna rzecz, że nadal wpływają pieniądze z najmu w dotychczasowej wysokości, to wtedy się uznaje, że to jest jakby rozpoczęcie nowej umowy na czas nieokreślony. Ale ważna jest ta kwestia, że nadal wpływają pieniądze, tak? Natomiast jeżeli pieniądze nie wpływają, to ciężko pewnie byłoby komuś uznać, że to jest nowa umowa, która przewiduje zerowe wpłaty, tak? To znaczy, więc tutaj akurat tak to wygląda w Anglii, w Polsce. Znowu mam nadzieję, że ktoś tutaj poprawi. My też już konsultowaliśmy to z prawnikami, ale stanowisko jest takie, że w momencie, kiedy umowa na czas określony mija jej ważność, to ona, powiedzmy, jest równoznaczna z umową wypowiedzianą. Tak? Nie wymaga się wypowiedzenia jej do tego, żeby po prostu przestała funkcjonować. Więc wydaje mi się, że to jest jednak trochę inny przypadek, to włamanie się i powiedzmy podczas twojej nieobecności i tak dalej, to już jest raczej nie kodeks cywilny, tylko według mnie jakiś kodeks karny, czy kodeks wykroczeń, czy czegoś takiego. Tak, także dzięki Bartku. Mhm. Dzięki. I teraz tak. Kolejna metoda, o której słyszałem, to też ktoś opowiadał. Nie pamiętam, czy to było w Warszawie, czy w Katowicach. Halo? Halo. Tak, jesteśmy, no. Tak, na antenie. Cały czas jesteśmy. Jesteśmy. Więc ktoś opowiada właśnie, nie pamiętam, czy w Krakowie, czy w Katowicach, czy w Warszawie, o jakimś panu, czy powiedzmy małżeństwo, nie pamiętam szczegółów, ale w każdym razie oni mieli taką sytuację, że wynajęli mieszkanie w bloku, czy tam w jakiejś kamienicy i na piętrze tam drugim, trzecim i w każdym razie ktoś przestał płacić. No i znowu jakby domagali się zapłaty zaległości, no to ci unikali, czas biegł, zadłużenie rosło. No i w końcu jakby widząc, że nie da rady się z tymi ludźmi dogadać i jakoś wyegzekwować swoich należności, właściciele wynajęli firmę ochroniarską i postawili dwóch ochroniarzy tam. No 24 godziny na dobę tam no, non-stop stali pod drzwiami. I teraz ci ochroniarze, ich zadaniem było, żeby nikogo do tego mieszkania nie wpuszczać. Czyli można było wyjść, bo tam jakby więcej osób mieszkało w tym mieszkaniu, więc oni mogli po kolei wychodzić, ale nikt nie mógł tam wejść ani niczego wnieść. Czyli między innymi jedzenia, picia i tak dalej. Więc no, w końcu ostatnia osoba wyszła, no i oni na ten moment jakby zmienili zamki, wystawili wszystkie rzeczy, które tam jeszcze były i jakby no, zamknęli sprawę. To twierdza jest. Głodem ich wzięli. Głodem, tak, dokładnie. Znowu to jest takie, powiedzmy, działanie... Okazało się skuteczne akurat w tym przypadku, ale pewnie znowu, no... Jeśli w ogóle nielegalne, to przynajmniej bardzo blisko gdzieś tej granicy nielegalności. Bo tutaj ktoś tam argumentował na tym spotkaniu, że właściwie prawo tam cytował, jakie są obowiązki właściciela i tak dalej. No jakby tam nie było wręcz powiedziane, że nie wolno nie wpuszczać, tak? No ale powiedzmy, ja mam wątpliwość taką, że na pewno oni w sposób ewidentny ograniczyli możliwość korzystania z przedmiotu najmu. Więc jakby no, według mnie to było no, mocno takie wątpliwe legalnie. Wczoraj z kolei, wczoraj czy przedwczoraj widziałem w telewizji, nie pamiętam jaki to był kanał, tak jakoś przez przypadek gdzieś tam się znalazłem. I zaciekawił mnie temat tego, że były jakieś dwie kamienice, nie wiem w którym mieście, powiedzmy, no... jakby sąsiadujące ze sobą i stykające się ścianami. I jedna należała jakby do wspólnoty, chyba prywatni właściciele, a druga część tej kamienicy nadal należała do zasobów gminnych, czy komunalnych, gminnych. I chodziło o to, że przez długi czas mieszkańcy tej mieszkania w tej gminnej kamienicy wchodzili do swojego mieszkania przez klatkę schodową kamienicy prywatnej, tej, która jest własnością wspólnoty. I nie wiem dokładnie, na czym polegał problem, bo jakby powiedzmy, no, zacząłem to oglądać w środku programu, więc nie wiem, na czym polegał problem, ale w każdym razie ci właściciele kamienicy tej wspólnotowej zdecydowali, że już mają dosyć tej sytuacji, gdzie ktoś wykorzystuje ich korytarz, ich powiedzmy przestrzeń, nie płacąc, rozumiem, za to czynszu, i zdecydowali, że przeprowadzą na tej swojej klatce schodowej remont. Czyli zainstalowali tam powiedzmy takie, nie wiem, rury, nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale wiecie, no to co czasami się robi, żeby powiedzmy no, mieć dostęp do sufitu i tam pomalować go i tak dalej, więc taką sztalugę jakby teraz mi się ciśnie na usta angielskie słowo scaffolding, no ale chyba wiecie o co chodzi, tak? Takie metalowe rury połączone ze sobą, tak żeby powiedzmy robotnicy mogli wchodzić wysoko i w taki sposób zainstalowali te rury, że właściwie one totalnie uniemożliwiły wejście do tego mieszkania. Te drzwi się chyba otwierały na zewnątrz, więc po prostu no, nie dało się po prostu tych drzwi otworzyć. No i oczywiście tego remontu oni nie przeprowadzali. To były przygotowania do remontu, który ma się wkrótce rozpocząć. No i w każdym razie było ciekawe, że ci ludzie wchodzili do swojego mieszkania. Na ich szczęście akurat mieszkali na parterze, ale wchodzili do swojego mieszkania przez okno. I jak wychodzili wszyscy z tego mieszkania, no to okno musiało zostać otwarte, więc kładli tam kawałek kamienia, żeby po prostu no, zupełnie się to okno nie otwierało, tak, na oścież. Więc no bardzo taka znowu wydaje mi się trochę takie siłowe rozwiązania tego pozbywania się. Akurat w tym przypadku może nie tyle kłopotliwych najemców, co kłopotliwych sąsiadów, no ale to też jakieś dosyć takie siłowe rozwiązanie. O innych siłowych rozwiązaniach też słyszałem. To jest na przykład ludzie odłączają takiemu kłopotliwemu najemcy energię elektryczną, czy gaz, czy wodę. I znowu, to są raczej, powiedzmy, niedozwolone działania, niezgodne z literą prawa, czy z duchem prawa. Natomiast to być może w pewnych sytuacjach skuteczne, znowu na zasadzie takiej, że to teraz wy robicie coś złego, ja zrobię coś złego, ale teraz problem wy macie, żeby mnie tam, powiedzmy, ścigać za to, tak? I przekonywać, że racja jest wyłącznie po waszej stronie. Ale znowu, pewnie bym tego nie polecał. Więc w tym kontekście to, co robi ten pan w Krakowie, jakby, powiedzmy, no, wynajmując to mieszkanie tym hałaśliwym 8 czy więcej studentom, no może jest trochę bardziej legalne, aczkolwiek no znowu pewnie gdyby ci ludzie, ta kobieta z tym 17-letnim synem znalazła dobrego prawnika, no to znowu mógłby jakoś tam argumentować, że no to są działania, które są podejmowane wyłącznie po to, żeby powiedzmy ich jakoś tam powiedzmy dotknąć. Ewidentnie jak nawet nie chce czynszu brać za to, no to trudno byłoby mu argumentować, że po prostu od tak wynają mieszkania, a ci akurat są głośni, no ale ciężko jest mu nad nimi zapanować. Więc może nawet powinien był wziąć jakąś opłatę za ten najem, po prostu no, duży dom i jakby kierował się tym, że po prostu chce więcej zarabiać. I wynajął akurat tacy przypadkowo no hałaśliwi ludzie, no trudno. Nie ma na to wpływu, w końcu młodzież ma prawo się wyszaleć. Dzisiaj czytałem też komentarz edytorski Tomasza Lisa Wprost i jak właśnie też tak mówił, że no tutaj ci stadionowi kibole, no to po prostu to jest taki jest wiek, tak? Młodzież ma prawo się wyszaleć i być trochę głośno i coś tam, tak? A propos kiboli, to wiesz, tutaj jakiś Mariusz na czacie napisał, przeczytam może. Znajomy wynajął pokój skromnej dziewczynie, a ona wprowadziła się z karkiem. Mieszkanie było wynajmowane na pokoje. Panienka z karkiem zachowywali się głośno. Przepraszam, że ja tak kiepsko czytam, ale to jest takie echo. Panienka z karkiem zachowywali się głośno i uciążliwie dla współmieszkańców. Pozostałe lokatorki zagroziły, że się wyprowadzą, jeśli nie zrobi się z nimi porządku. Kark powiedział, że się wyprowadzą, jak właściciel odda zapłacony czynsz oraz zapłaci odszkodowanie. Zapłacił. No właśnie. Dzięki za ten przykład, bo to jakby bardzo dobrze mi się wpisuje w kolejną rzecz, którą chciałem powiedzieć, a mianowicie przekupstwo. Bo tutaj rozumiem, no ten nie chciał się tam powiedzmy narażać, czy powiedzmy jakoś tam drzeć koty, więc po prostu zapłacił odszkodowanie i się ich pozbył. I ja słyszałem o podobnym przypadku, to też mi ktoś opowiadał. Mówi, słuchaj Sławek, wiesz, to znaczy ostatnio miałem taki przypadek, wynająłem mieszkanie, okazało się, że to też byli jacyś tam pijaczki i tacy, powiedzmy, właśnie też karkowcy. I nie płacili. Potem w ogóle zrobili z tego jakąś melinę, z tego mieszkania. Za każdym razem, jak tam przychodziłem, to właściwie było coraz gorzej. To znaczy, oni coraz bardziej tacy pijani, odlecieni. No i on krzyczał, denerwował się, tam pyskówki, jakby nic z tego nie wychodziło, tak? Bo jeszcze na dodatek jeden z tych pijaczków któregoś dnia mu tak wybełkotał, no, pan, ja to chętnie się wyprowadził, no ale tutaj mój kuzyn, prawnik, powiedział mi, że jest ustawa o ochronie lokatorów. No i że jak pan mi zapewni tutaj lokal zastępczy, to ja się oczywiście wtedy przyjrzę temu lokalowi, ewentualnie się wtedy wyprowadzę, tak? Więc no ten znajomy mówi, wow, no to fuch, chyba ten pijaczek no nie był w stanie czegoś takiego sam wymyśleć, no widać z kimś rozmawiał, tak? No i znowu na początek był jakby zdenerwowany, ale potem wrócił do siebie do domu, pomyślał na spokojnie, mówi, dobra, to wziął tam parę głębokich oddechów i mówi, no to teraz jaki jest najgorszy scenariusz? No i z tego złego, najgorszego scenariusza wychodziło mu, że pozbycie się tych ludzi to jest tam 12 miesięcy, będzie w tym czasie tracił przychody, no, bo nie będą płacić, on będzie ponosił koszty, dodatkowo jeszcze dojdą koszty tam prawników i jakby egzekutorów, komorników, to by tam tych pieniędzy on nigdy z nich nie ściągnie, bo oni po prostu no, nie są przy pieniądzach, tak? Więc wyliczył jakąś tam kwotę, już nie pamiętam teraz jaką kwotę, chyba coś 30 tysięcy, jeśli nie pamięć się myli. I on zdecydował, dobra, to zmieniam taktykę, tak, zmieniam front, poszedł do nich następnego dnia rano, bo liczył, że jeszcze będą w miarę jakoś tam trzeźwi, czy wytrzeźwieją, poszedł tam do tych dwóch panów i mówi, słuchajcie panowie, no, naprawdę, chciałem was bardzo gorąco i serdecznie przeprosić, zachowywałem się po prostu jak palan. No wy macie kłopoty, opowiadaliście mi tutaj, jakie macie kłopoty, nie możecie znaleźć pracy, tutaj jeden jest chory i coś tam. A ja się po prostu zachowywałem jak jakiś krwiożerczy kapitalista. Burżuj, nie? Burżuj, tak, dokładnie. Czyli wygłosił taką konstruktywną samokrytykę. I mówi, słuchajcie, ja w ogóle chcę was przeprosić, a na dowód tego, że bardzo mi jest przykro i chcę pokazać, jak was szanuję, to mam tutaj dla was, wyciągnął plik 3000 zł. Więc oni w ogóle już byli zaskoczeni tymi jego przeprosinami, że jak to, no to znaczy ten pan, tutaj, to ten, który tutaj zawsze przychodzi i tam warczy i szczeka, nagle przemówił ludzkim głosem, więc to już ich zaskoczyło. A jak zobaczyli gotówkę na stole, no to oczy, jakby, no widać było zainteresowanie w ich oczach, tak? No, zafrapował ich. Aha. I co, to dla nas? Mówi, tak, tak, ja wam tutaj chcę to dać, bo wy macie kłopoty finansowe, no przecież dlatego mi nie płacicie, bo nie macie pieniędzy, prawda? No to ja wam chcę dać pieniądze. No więc oni, jaka w tym pułapka? Żadnej. Po prostu tutaj jest przygotowana umowa wypowiedzenia tej umowy. My ją teraz podpiszemy, wszyscy, są dwie kopie, wy zachowiacie te dwie kopie do wieczora, ja tutaj wieczorem wrócę i macie wszystkie rzeczy swoje już stąd zabrać, spakować i zabrać, ja wam wtedy daję te 3000 z ręki do ręki, ja wam daję te 3000, a wy mi dajecie umowę razem z kluczami. Tak? I rozstajemy się w zgodzie. No i oni tam próbowali jeszcze targować. O, to daj pan 5000. No bo gdzie my teraz znajdziemy mieszkanie? Tak, no coś tam 5000. Nie, 3000. Już kto jak kto, ale wy rozumiecie, że po prostu no ja nie mam więcej. Tak, tak jak wy nie macie pieniędzy, ja też więcej nie mam. Tyle mam przy sobie, tyle wam dam. 3000. Bierzcie albo nie bierzcie. No to jest 10%, prawda? Miało być 30 tysięcy. Dokładnie. Jest 3 tysiące. Więc on po prostu jakby ich wykupił z tego mieszkania, bo rzeczywiście wrócił. Oni, nie wiem, być może, że po prostu 3 tysięcy złotych oni od dawna nie widzieli naraz takiej gotówki i już przeliczali, na ile litrów tam mogą sobie pozwolić. Więc tak, no, na pewno to działanie było skuteczne. No trudno mówić tutaj o jakimś przekupstwie, powiedzmy, no nie wiem, łapówkarstwie czy czymś takim, no bo oni nie zajmowali żadnej takiej, powiedzmy, pozycji, nie wiem, decyzyjnej czy urzędniczej, czy w sektorze publicznym. Więc to nie była łapówka. Było działanie, można powiedzieć, że no zgodne z prawem. Natomiast no, mam pewnego rodzaju i okazało się skuteczne, tak? I jakoś niekonfliktowe, no bo powiedzmy, no jak dajesz komuś pieniądze, no to pewnie nie jest tak, że on ci zaraz tutaj przyjdzie i zdemoluje samochód, tak? Więc jest to jakieś, powiedzmy, rozstanie się no, w miarę w dobrych komitywie. Natomiast, polubownie. No, tak? Ktoś dzwoni? Tak, polubownie, arbitrażowo. Tak, tak, nie, polubownie. Bez arbitraża. Zwyczajnie polubownie. Za tak, porozumieniem więc, stron. Tak, więc... Więc tutaj niby to jest okej. Okay. Natomiast ja mam dwie wątpliwości, że powiedzmy jedna taka natury etyczno-moralnej, że właściwie to znaczy, no wiadomo, że ci ludzie po prostu te pieniądze przepiją i może rzeczywiście nie będą mieli gdzie mieszkać, no ale tutaj to nie jest duży problem, bo jakby to są dorośli ludzie, sami zalegali z płatnościami, no trudno, żeby brać na siebie powiedzmy rolę opieki społecznej. Natomiast inny problem, jaki mam, to czy tacy ludzie, bo oni co? No pójdą i powiedzą swoim koleżkom, tak? Słuchajcie, wiecie, co się w ogóle stało? No pijemy, bo tutaj dostaliśmy, spadło nam manna z nieba, tak? I czy przypadkiem, to znaczy nie powstanie, powiedzmy, taka grupa ludzi, którzy, nie wiem, ogolą się, pójdą do fryzjera, nie wiem, ubiorą jakoś, i będą wynajmować mieszkania. Tego samego prostu... pana i żeby znowu 3000 zgarnąć. Tak, znowu dokładnie, pół roku tak. Klania. Dokładnie, więc po prostu, no, żeby nie powstała teraz zawód, po prostu, no, pijaczka, wyłudzaczka, tak? Zawsze mieszkaniowego. I potem jeszcze będą podbijać stawki ci, powiedzmy, najbardziej sprytni. Mówili, co? 3000? Panie, to my tu jeszcze posiedzimy z parę miesięcy, to pan podniesie stawkę. Więc tutaj mam jakby problem tej natury, tak? Że to powiedzmy no, raz zrobione, ale no może mieć szersze konsekwencje, tak? No, sprawa może się nie skończyć. No skończyła się dla tego pana, który to, dla tego znajomego, który to zrobił, natomiast no, może to się rozkręcać, tak? Zamiast zawężać. No widzę, że nie wiem, czy temat jakoś jest nieciekawy, nieinspirujący, nie chcecie się podzielić swoimi metodami. Mówisz, być ciekawi i słuchacze są jakby tacy, no... Tak, na kłopotliwych najemców. Więc zapraszam na telefon 222-195-321 albo przez Skype'a login kontestacja.com. Więc ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym takim przykładzie, powiedzmy dosyć no, niekonwencjonalnych działań, aczkolwiek już mieszczących się bardziej w tym, co no, my na co dzień robimy. Tak, muzyczka? No właśnie, może dobry pomysł. Nie, puściłem teraz podkład. Jeżeli chodzi o tych pijaczków, no to można puścić właśnie taki dobry dżingielek, jak sobie radzić. Radzić. Wszyscy. Spierdalać. Wszyscy wypierdalać. No powiedziałem, koniec wesela, wszyscy won. Koniec wesela, do widzenia. Koniec wesela, koniec najmu, koniec czegokolwiek innego. Tak, tak, ale jeszcze nie koniec dzisiejszej audycji. Jeszcze nie. Słuchacze mają słabe jeszcze... doświadczenie z najmie. I co tu jeszcze słuchacze mówią? No wiesz, tak. Ty mówisz tak ciekawie, że lepiej cię słuchać niż pewnie z tobą dyskutować. No jesteś ekspertem, no. No wiesz, nie wiem, nie wiem. Mega autorytet. Słuchajcie, wiem, że wy też na pewno część z was przynajmniej już miała jakichś kłopotliwych najemców. Mam nadzieję, że nikt z was nie był kłopotliwym najemcą dla właścicieli waszych mieszkań, czy powiedzmy mieszkań, które wynajmowaliście. Natomiast tak, no dobrze, to w takim razie lecę dalej. Jeszcze mamy z jakieś 10, tam 12 minut do końca. Więc tak, przynajmniej do przewidywanego końca. Więc natknąłem się na przykład na case taki z życia, przykład mieszkania, które ktoś, powiedzmy, no, znajomy znajomego zadzwonił do mnie i chciał nam powierzyć swoje mieszkanie w zarządzanie w Warszawie. I to było w czasie, kiedy tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy nikogo tutaj zatrudnionego i ja mówię, wiesz, no, to jeszcze nie czas. Mówi, tak, no i mnie uprzedzał ten przyjaciel, że to jeszcze nie czas, to jeszcze wy nie chcecie tutaj mieszkań w Warszawie od innych ludzi, jak się organizujecie. Natomiast ja mam taki przypadek, no po prostu bardzo mi zależy, żebyście przejęli. No i jaki to przypadek? No okazało się, że on wynajął, tak, po pierwsze kupił mieszkanie, ładne w nowym budynku, ładnie wyremontował, dosyć szybko udało mu się wynająć za przyzwoitą cenę pani z dwojgiem dzieci, przy czym jedno dziecko niepełnosprawne. I jakby początkowo wszystko szło dobrze, to znaczy płaciła, no przyszedł moment, przestała płacić. On dzwonił, ona nie odbierała, dzwonił znowu, nie odbierała, pojechał do tego mieszkania, nikogo nie było, zostawił kartkę, żeby się z nim skontaktować. No i po dwóch dniach odezwał się, ale nie ta pani, tylko odezwał się jej tata, jej ojciec i przepraszał, tak, a o co chodzi, no tak, przepraszam, no ja płacę, proszę mi podać numer konta. No ale on mówi, że chciałby z tą panią. Nie, ale w tej chwili to niemożliwe. No ja wpłacę panu, co panu za różnica, a kto to wpłaci. No okej. No i wpłacił tę zaległość i znowu było okej, przez tam kolejny miesiąc i znowu powtórzyły się problemy. Więc on znowu próbował z tą panią, ona nie odbiera, próbował z tym tam pójść. No w końcu tak, znowu, żeby nie przedłużać, okazało się, że ta pani jest w areszcie. A co gorsze, to w tym mieszkaniu, no bo ona jest w areszcie, no to co z tymi dziećmi, tak? No to tymi dziećmi opiekuje się jej były mąż, przy czym on w ogóle tam organizuje libacje, sprowadza jakichś kolesiów, kolegów, swoich panienki i w ogóle okazało się, że to jest jeszcze na dodatek jakby rodzina cygańska, więc ciężko mu było tam się z nimi dogadać. Oni tam powiedzmy grzecznie, ale tam powiedzmy no tak trochę go zbywali i tak. No i co zrobić, żeby wypowiedzieć tę umowę? No więc no, powiedziałem, że najpierw chcę ją zobaczyć. Zobaczyłem tam, no, widziałem, że jest zapis na szczęście, że nie wolno podnajmować, a właściwie to tam mieszkali ludzie, którzy od niego nie wynajmowali tego mieszkania. Tak? Więc już złamali jakiś tam powiedzmy no, zapis umowny, mówiąc o tych płaceniach. No i okazało się też, że sąsiedzi się skarżyli na te libacje. Więc no, ja mu doradziłem, żeby najpierw przygotowałem mu wypowiedzenie umowy jakby cytując, jakie tam paragrafy ona naruszyła i w związku z tym, że się wypowiada z terminem natychmiastowym i poradziłem, żeby poszedł na policję, żeby po prostu jakby no, powiedział, że tam są powiedzmy problemy w tym mieszkaniu, on by chętnie się pozbył tych mieszkańców, ale bo on wynajmuje, no ale powiedzmy tutaj nawet nie ma tej najemczyni, bo ona po prostu siedzi gdzieś tam, jest aresztowana, on nawet nie wie gdzie. Czy oni mogliby mu pomóc? To znaczy trafić do który to jest areszt, tak? Żeby to wypowiedzenie podpisać. No ale oni jakby nie chcieli podawać aresztu, no zresztą oni nie wiedzieli, ale powiedzieli, że nie będą tego podawać. Ale na szczęście po jakimś czasie niedługim tę panią z aresztu wypuszczono. I ci policjanci zadzwonili do tego właściciela mieszkania i poprosili, żeby przyszedł tam na komisariat i w tym samym czasie przyszła też najemczyni, więc, bo oni ją wezwali, więc oni tam po prostu w obecności policjantów podpisali tę umowę wypowiedzenia z określeniem terminu, do kiedy ma nastąpić przekazanie mieszkania. No i znowu, powiedzmy, ci ludzie próbowali tam do ostatniej chwili. Aha, jeszcze ja w międzyczasie tam poszedłem, powiedzmy, jako pełnomocnik już właściciela, więc to też tak dobrze brzmi, więc powiedzmy tak prawniczo, że ten pełnomocnik przychodzi, a bardzo grzecznie tam, no, że rozumiem, że oni się wyprowadzają, tralala, no tutaj jestem z nową najemczynią, która chciała przyjść i obejrzeć mieszkanie, no i chciałem konkretnie potwierdzić, kiedy oni precyzyjnie tam się będą wyprowadzać, o której godzinie. No i oni jeszcze kombinowali do ostatniej chwili, żeby powiedzmy jeszcze tam coś przedłużyć, jeszcze coś tam, no też machnęli, że właściwie tutaj jest ochrona, ustawa o ochronie lokatorów i coś, no ale powiedzmy, no tutaj nasze stanowisko było bardzo takie przyjazne, pozytywne, ale stanowcze, że po prostu musimy tutaj przejąć, bo już jest to mieszkanie wynajęte, no już oni nie mogą tutaj dłużej, nie możemy im tego przedłużać. Więc to było kolejnego takie rozwiązanie dosyć niekonwencjonalne w tym, że no, udało się dzięki tak naprawdę też tej policji, tak, która normalnie kwestie związane z najmem, to jest umowa cywilnoprawna, policja w to zwykle nie chce się angażować, tak, no, ale ponieważ tutaj były te zgłoszenia sąsiadów o naruszanie jakby miru i ciszy nocnej i tak dalej, więc no to już jest coś takiego, co policja ma podstawy do tego, żeby się mieszać, więc pomogła. Natomiast, tak? To był jeden słuchacz, Paweł Wawrzyniek. Tak. Chyba się rozłączył. O, szkoda. Szkoda, no. Szkoda. Także jak jest, to po prostu od razu mi przerywaj i wiesz, i będzie mi odpowiadać, bo... A też uczyniłem to, ale nie wiem, on się może wystraszył. Może on sam sobie przerwał, nie wiem. Może jest, zadzwoni ponownie. Jesteś, Pawle? Nie ma go nadal, nie ma go, bo sam się rozłączył w konferencji. Powiedzmy, no mam taki... Wyświetliło mi się jego nazwisko. No dobrze, Paweł, to w takim razie próbuj jeszcze raz, gorąco do tego zachęcam, no i oczywiście inne osoby również. Więc podsumowując, to znaczy, co należy robić, żeby pozbyć się tych kłopotliwych najemców, jeżeli już do tego jakby, powiedzmy, no się dopuści, tak? Bo oczywiście najlepiej jest no, wcześniej stosować tę selekcję. Więc tak, co robić? No każdy przypadek jest inny, więc... Na pewno nasze działania powinny być dostosowane do okoliczności, do tych, powiedzmy, no, okoliczności, które mamy przed sobą, ale spróbuję pewne takie ogólne zalecenia, jak powiedzmy, podzielić się nimi. Więc pierwsza rzecz to, myślę, jest taka, że bardzo ważna rzecz, że trzeba zachować spokój. Po prostu trzeba wiedzieć, że takie przypadki, być gotowym na to, że takie przypadki się zdarzą, że będą się zdarzały i po prostu no nie brać tego osobiście, tak? Znaczy no po prostu, no coś się wydarzyło, no trzeba jak najszybciej pozbyć się problemu, ale trzeba zachować spokój, profesjonalizm, jakby na pewno nie wdawać się w żadne dyskusje, pyskówki, obrażania się, bo to jedyny efekt, jaki tego będzie, to nie rozwiąże problemu, a jedyne co zrobi, to po prostu podniesie atmosferę niepotrzebnie tego sporu, tak? I ludzie będą sobie robili na złość, czy właśnie tobie na złość, i jakby z tego niewiele wyniknie. Więc trzeba zachować spokój, nie obrażać się, jakby być profesjonalistą, tak? Kolejna sprawa, to ja tak, powiedzmy, no zalecam tutaj swoim współpracownikom, myślę, że to jest jakby jak najlepsze rozwiązanie, żeby w tym do tego wszystkiego, do tych problemów, które ci najemcy mają, podejść ze zrozumieniem, jakby trochę powstawić się w ich butach, w ich sytuacji i zrozumieć, że ktoś, nie wiem, stracił pracę, albo właśnie, to znaczy odeszła dziewczyna czy chłopak i są trochę załamani, jakby wszystkie problemy im się walą jakby na głowę i czują się w tym wszystkim zagubieni, więc trochę zrozumieć ich pozycję, dać im odczuć, że no, próbujemy się wczuć w ich sytuację, ale jednocześnie pokazać im, że biorąc kredyt, że mają problemy finansowe, ale rozwiązaniem ich problemów finansowych nie jest kredyt kupiecki od właściciela mieszkania na wynajem, którego może nawet nie znają. Tak? Wyjaśnić im spokojnie, rzeczowo, ale stanowczo, że normalnie powinni zwrócić się, bo takie sytuacje mogą się zdarzyć, ale powinni zwrócić się do kogoś z najbliższego otoczenia, nie wiem, do rodziny, do przyjaciół, do znajomych, ewentualnie do pracodawcy, żeby dał jakieś zaliczkę, a nie do przypadkowego, powiedzmy, właściciela mieszkania na wynajem, tak? To nie jest właściwie... To się zgadzam, ale mamy kolejnego słuchacza. Marcin, tak? Witamy cię. Dobry wieczór. No, witam. Cześć Sławku, witam Kopu. Dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze. Dobrze słychać, tak. Kto mówi? Marcin. A cześć Marcinie. Sławku, ja mam do ciebie troszeczkę inne pytanie. To znaczy temat jest w miarę ciekawy, tak, ale to właściwie to, co opowiadasz, to już żeśmy tam na blogu, już tam trochę czytałem na ten temat i w zasadzie też tam kilku osób już wiem. Natomiast właśnie dokładnie te same historie, tak, oprócz tego człowieka, który tam desperacko chce ludzi wziąć, żeby wykurzyć innych, no bo to o tym to dzisiaj chociażby wszyscy usłyszeli. Natomiast ja mam, Sławku, do ciebie takie pytanie troszeczkę inne, znaczy też to jest kłopotliwy najemca, tak myślę. Kolega mój ma takiego sąsiada na górze, który niestety hałasuje. Jest to jakiś tam muzyk, który nie przestrzega miru domowego, dodatkowo jeszcze jest pies, który tam szczeka, to jest jakiś tam chłopak z dziewczyną. I pytanie jest moje inne, to znaczy nie chodzi mi, jak ich wykurzyć, chociaż to jest część, to jest docelowa sprawa, natomiast chodzi o to, jak się dowiedzieć, kto jest właścicielem tego mieszkania. No i oczywiście można to od gospodarza, tak, wyciągnąć, tylko ja nie wiem, czy on jest, jeżeli na przykład ten człowiek, mój kolega powie mu, że na przykład tam prawdopodobnie to mieszkanie jest niszczone, dlatego że ta podłoga to musi być w tragicznym stanie, bo tam non-stop coś jest wywracane, wyrzucane, ten pies tam szura, to wszystko tak słychać, że na pewno to mieszkanie jest no, nieprawidłowo używane. W związku z tym, czy gospodarza bloku jako takiego to interesuje i czy on może na przykład podać w takiej sytuacji dane do właściciela, żeby mój kolega zadzwonił, czy sam to zrobi, czy też, no nie wiem. Tak, znaczy, wiesz, to akurat powiedzmy, no rzeczywiście to jest trochę temat obok, tak? To tak, obok, jest obok. Powiedzmy, relacja z... Obok, ale ja myślę, że jeszcze, że jeszcze przerwę ci słowek, że to będzie na korzyść tego wynajmującego, bo ja myślę, że on nawet nie wie o tym, że tam niszczą mu to mieszkanie, wiesz, poza tak. tym zachowują się głośno, więc to trochę myślę, że nawet na korzyść tego wynajmującego będzie, jak on się tak, o tym dowie. Tak. Absolutnie, więc ja myślę, że tutaj rzeczywiście powiedzmy, no to co ja bym zrobił, to już o tym też powiedziałeś, to po prostu skontaktował się z gospodarzem budynku, administratorem budynku. No to jest spółdzielnia. Jeszcze, tak, no więc jest administracja, każdy budynek ma administratora, obowiązek prawny. Natomiast jeszcze pewnie lepiej byłoby, gdyby udało mu się do tego namówić kogoś z sąsiadów, bo jeżeli jemu przeszkadzają, no to powiedzmy być może, że też komuś innemu w tym budynku. I wtedy powiedzmy, jak jest taki no zdwojony czy potrojony głos, to administrator prędzej będzie czuł, że jest zmuszony coś z tym zrobić. I albo poda ten telefon sam, albo można go poprosić, żeby zadzwonił i poinformował i zostawić mu swój telefon, że jak właściciel ma jakieś inne, powiedzmy, chce coś więcej wiedzieć. I chyba w ten sposób, tak? Aczkolwiek znowu, to znaczy, jeżeli ten właściciel na przykład powie, że ach, co mi tam, mi to nie przeszkadza, aczkolwiek akurat nie jestem tego zwolennikiem, tak? Bo tak jak napisałem w tym poradniku zarządzanie najmem, myślę, że w ogóle z sąsiadami jest bardzo dobrze żyć w dobrej komitywie, to znaczy będąc właścicielem mieszkania, tak? Czyli z sąsiadami tego mieszkania, którego się jest właścicielem, bo to jest jakby bardzo cenny kontakt w wielu różnych płaszczyznach. Tak, ale może być właściciel, który powie, ach, co mi tam, oni płacą mi, a co mi tam, powiedzmy, tak jestem przygotowany, że nie wiem, no, to mieszkanie trzeba remontować co jakiś czas i nie było remontowane od dawna, no jakby... Więc niech tam se będą, tak? Albo zwróci im uwagę, a oni to oleją. Więc tutaj jakby no nie ma jakichś sztywnych zasad. Oczywiście wspólnota może, niektóre wspólnoty, zwłaszcza w tych nowych budynkach, powiedzmy nowych osiedlach, mają, nie wiem, czy tam gdzie mieszkasz, to też to występuje, ale... Spółdzielnia to jest mieszkaniowo-lokatorska, także to akurat nie wspólnota. Tak, ale wiem, że wiele właśnie wspólnot, czy nie wiem jak to wygląda w spółdzielniach, tak, ale w ogóle tworzą regulaminy w ogóle tego osiedla, tak, czyli że tam samochody nie mogą wjeżdżać o jakiejś tam porze, powiedzmy nocnej, że tam no, muzyka, coś tam, więc po prostu wspólnota razem decyduje o tym, jak wygląda regulamin tutaj zachowywania się i ktoś, kto nie przestrzega tego regulaminu, no największą jakby sankcją może być wykluczenie jakby ze wspólnoty, tak? To znaczy oczywiście to jest jakiś długoterminowy proces i jakby pewnie ciężko to jakoś przeprowadzić, tak? No ale są tam powiedzmy jakieś sankcje za nieprzestrzeganie regulaminu. Natomiast no tutaj to tak jak mówię, nie jestem akurat ekspertem w tej dziedzinie, bardziej takie powiedzmy no, zdroworozsądkowe rzeczy, o których wspominam, więc dzięki Marcin, no nie wiem. No dziękuję. Tak, dzięki. No trzymaj się, cześć. Mamy kolejnego słuchacza na antenie, dozwodził się do Paweł. Paweł, o. Cześć, Paweł. Witam. Witam cię, Sławku. Ja mam takie pytanie odnośnie tutaj tej historii, co wcześniej wspominałeś, tego tak jakby tej małej łapówki, tych 3000 zł. I interesowałoby mnie, czy w przypadku rzeczywiście takich trudnych lokatorów, gdzie oni się podpierają właśnie tą ustawą, że nie można ich wyrzucić, tak jakby, bo nie będą mieli gdzie mieszkać, trzeba im zapewniać jakieś lokum zastępcze, czy warto iść tak jakby w zaparte właśnie tą drogą sądową, żeby, znaczy mimo tych właśnie wysokich kosztów, tak jak ten kolega tutaj wyliczał, że mogło go to wyjść około 30 000 zł, czy lepiej jest po prostu szukać jakichś zastępczych metod? I takie pytanie chciałem ci zadać. No wiesz, dzięki Pawle. To znaczy, ciężko jest powiedzieć jakby, co jest lepsze, co jest gorsze, tak? No to już jakby każdy musi sam rozważyć. Bo no ta ścieżka powiedzmy eksmitowania no jest, znaczy przyczyny ja jej nie znam z autopsji, tak? Nie znam jej z własnych doświadczeń, więc tutaj mówię, no operuję ogólnikami, ale no z tego co mi wiadomo, no to jest dosyć długa droga. Stosują ją na przykład ci, którzy kupują w ogóle, spotkałem kilkoro takich powiedzmy inwestorów na rynku nieruchomości. Jeden to powiedzmy tam jakieś bracia z Krakowa akurat kupują kamienicę w Łodzi i tutaj w Warszawie też takie powiedzmy fundusz inwestycyjny, który też wykupuje kamienicę, stara się podnieść standard tej kamienicy, czyli robi jakieś tam remonty, czasami nadbudowy i tak dalej. Robi remont, stara się powiedzmy wykurzyć, no, pozbyć tych najemców, bo to często w tych kamienicach są tacy, którzy zostali zakwaterowani gdzieś tam jeszcze w dawnych czasach, zostali jakieś przydziały na te mieszkania i w ogóle nie płacą stawek rynkowych, tylko jakieś tam regulowane przez burmistrza, czy tam prezydenta miasta, czy jakieś tam władze lokalne. I to są często ludzie, którzy właśnie nie wywiązują się z tych swoich obowiązków, i właściwie to nie stać ich w ogóle na mieszkanie, a już nie mówiąc o mieszkaniu, powiedzmy, w kamienicy o podwyższonym standardzie. Więc oni no, różne metody stosują. Albo właśnie szukają tych mieszkań zastępczych, albo właśnie idą tą drogą eksmisyjną, która po prostu no, długo trwa. No jest skuteczna, powiedzmy, no bo jak ktoś nie płaci, jakby no, powiedzmy uporczywie, no to w końcu, powiedzmy tam po iluś tych etapach no, następuje jakby eksmisja, natomiast no, nie jest to łatwe. Więc jak ktoś ma cierpliwość i powiedzmy no, nie przerażają go te uciążliwości związane z tą drogą, albo ma jakąś kancelarię, która mu to zrobi tam po przyjacielsku, no nie wiem, to może iść tą drogą. Natomiast znowu te przekupowanie też według mnie nie jest dobrą opcją, więc wolałbym, żebyśmy jakby powiedzmy skupili się nie tyle na tym, jakby no jak można właśnie tam siłowo znaleźć dobre rozwiązanie czy coś, tylko tą ścieżką taką powiedzmy zdroworozsądkową, która no też jakoś się sprawdza, tak? No my zarządzamy 170 mieszkaniami, ja zajmuję się tym od kilkunastu lat i no, odpukać, ale no, nie musiałem aż do takich drastycznych metod się posuwać w żadnym przypadku, tak? I myślę, że to nie jest tylko kwestia szczęścia wyjątkowego, tylko myślę, że właśnie takiego stosowania tych zdroworozsądkowych mechanizmów, o których częściowo rozmawialiśmy podczas ostatniej audycji, czyli tej selekcji najemców, takiej bardzo szczegółowej umowie najmu, protokół zdawczo-odbiorczy i inne te mechanizmy, które pomagają w tym, żeby po prostu zniechęcić takiego potencjalnego, nieuczciwego najemcy, żeby znalazł sobie po prostu łatwiejszą ofiarę. Natomiast jak już problem wystąpi, no problem po pierwsze tak, także nie wiem ci Paweł, czy odpowiedziałem, bo chciałem teraz jakby podsumować jakby to, co uważam, że jest powiedzmy taką zdroworozsądkową ścieżką bez właśnie łapówkarstwa, bez rozwiązań siłowych, ale też nie idąc tą drogą sądową, bo ona po prostu jest nieefektywna, tak? Tak, znaczy ja ci powiem, że jestem zadowolony z tej odpowiedzi. Też w sumie uważam, że to, co powiedziałeś w poprzednim odcinku, czyli skupienie się na tym, żeby dobrze dobiegać najemców, no zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, wydaje się okej. Dokładnie. I tyle. Także ja się rozłączam, a możesz już podsumowywać. To dzięki, Paweł, dzięki. No, dzięki, trzymaj się. To nie, przepraszam, ja dziękuję ci bardzo, że zadzwoniłeś i wiesz, miałeś tyle determinacji, żeby się dzwonić, mimo że były jakieś kłopoty na początku. Także dzięki jeszcze raz. Okay. Więc tak, rzeczywiście. Dzięki, na razie. Więc rzeczywiście, tak jak mówił Paweł, to znaczy lepiej zapobiegać niż leczyć, ale tak jak już wspominałem, to znaczy, no wiecie, no nawet ludzie, którzy dbają o zdrowie i jakby powiedzmy, no nie wiem, no biorą, nie wiem jak to się mówi, szczepionki przeciwko grypie, to i tak do końca ta szczepionka ich nie uchroni, tak? No, jest ryzyko, że mimo tych wszystkich działań prewencyjnych, to jednak zachorują, tak? Więc dzisiaj mówimy o tym, co zrobić, jak już ktoś zachorował, tak? No ta prewencja nie zadziałała. Czyli już mamy ten kłopot z tym kłopotliwym najemcą, tak, takie trochę masło maślane mi wyszło, więc mamy ten kłopot, no i teraz musimy go rozwiązać, więc znowu, podejście takie zdroworozsądkowe, zachować spokój, nie obrażać, nie podnosić atmosfery, tam, temperatury jakby tej atmosfery, tego sporu, tylko stanowczo, ze zrozumieniem, jakby powiedzmy z empatią, ale stanowczo mówić, że proszę pana, proszę pani, no rozumiem pani sytuację i nawet powiedzieć, jakie są te argumenty, skąd ja przekonać ją, że rzeczywiście rozumiesz tę sytuację, czyli powtórzyć tam parę rzeczy, które ona mówiła, żeby zademonstrować, że rzeczywiście słuchałeś i czujesz tę sytuację, natomiast wyjaśnić jej, że ona kieruje po prostu swoją prośbę pod zły adres. Tak, że to nie tutaj leży rozwiązanie jej problemu. I trzeba to robić jak najszybciej, to znaczy nie czekać, aż problem się nawarstwi, bo akurat o ile w przypadku budowania wolności finansowej, to pewnie pamiętacie może ci, którzy słuchali, ale w tej audycji jednej z pierwszych na temat w ogóle tego, czym jest wolność finansowa, to że czas ogólnie działa na twoją korzyść, tak w przypadku, czyli upływ czasu, tak, że powiedzmy masz kredyt, kupiłeś mieszkanie na wynajem, ale z każdym miesiącem jak najemcy ci spłacają, to saldo tego kredytu, no na początku trochę wolno, ale później coraz szybciej maleje. Tak, więc powiedzmy czas działa na korzyść. Każdy miesiąc, który upłynął, jest super i polepsza twoją sytuację. O tyle w przypadku kłopotów, no to każdy tydzień, każdy dzień, no może przesadzać, że każda godzina, tak, ale każdy dzień, każdy tydzień, a już nie mówiąc o każdym miesiącu, który upłynie i właściwie problem jest nierozwiązany, to tylko ten problem narasta, tak, zadłużenie się staje coraz większe, może osiągnąć wreszcie takie rozmiary, że powiedzmy, no nie pamiętam w przypadku tego pana tam z Krakowa, jaka to była kwota, ale jeżeli powiedzmy zadłużenie już sięga, nie wiem, 6 miesięcy, to zakładając, że ludzie wydają powiedzmy 1/3 swojej pensji, swoich przychodów na mieszkanie, czy nawet 1/2, to właściwie ktoś by musiał pracować 2 do 3 miesięcy tylko po to, żeby spłacić ten dług, prawda? I w tym czasie oczywiście nic by nie mógł jeść, w ogóle by nie mógł korzystać ze swojego telefonu komórkowego, nie mógłby kupić biletu, żeby dojechać do pracy i tak dalej, więc to już zaczyna po prostu ludzi przerastać, tak? I jeżeli my jako właściciele mieszkania doprowadzimy do takiej sytuacji, że ten dług już po prostu będzie za duży w stosunku do możliwości finansowych tego najemcy, no to właściwie najemca też może stracić w ogóle nadzieję na to, że kiedykolwiek uda mu się to spłacić, tak? Więc na pewno musimy działać szybko, czyli musimy dążyć do tego, żeby wypowiedzieć umowę najmu jak najszybciej, uzyskać podpis, wypowiadamy umowę i najemca opuści mieszkanie do dnia takiego, do godziny takiej, kropka, tak? To znaczy, więc myślę, że to też jest pewnie często błąd, który popełniamy jako właściciele. Czy właściciele często popełniają, no ja już mam nadzieję, że już nie popełniam tego typu błędu, ale ludzie popełniają błąd, bo jak mają problem, to zamiast skupić się na tym, żeby jak najszybciej odzyskać mieszkanie, bo argument jest taki, że okej, jak spowoduje, że ludzie się wyprowadzą, no to zmniejszam szansę odzyskania tych pieniędzy, które oni są mi winni. Tak? Więc ludzie raczej starają się odzyskać te pieniądze. Mówi, no póki oni są, to będą czuli się zobowiązani mi te pieniądze spłacić. Tak? Ale myślę, że to jest błędne, powiedzmy, rozmowanie. Czy w wielu przypadkach, w większości przypadkach to się okaże błędnym rozwiązaniem. Dużo lepiej jest odżałować, czy powiedzmy zmniejszyć prawdopodobieństwo odzyskania tych pieniędzy z najmu, tej zaległości, ale jak najszybciej odzyskać mieszkanie. Czyli odzyskać, mam na myśli, że po prostu oni się wyprowadzą, jest podpisana umowa i jest rozwiązane, wyszli jakby, powiedzmy, bez jakiejś dużej tam, no nie wiem, nerwów i właśnie tego, co tam opowiadał, odczytałeś na czacie, że tam właśnie no jacyś tam przyjdą karkowcy i coś tam, tak? Więc dążymy do jak najszybszego wypowiedzenia umowy i do odzyskania mieszkania. A w drugiej kolejności dopiero martwimy się, czy jak odzyskać teraz pieniądze, które ktoś nam jest winien. Tak? Więc to są, powiedzmy, takie rady. Wiem, że one dosyć ogólnie brzmią, ale no, mam nadzieję, że powiedzmy przy jakiejś no, odpukać, no, bo nikomu z was nie życzę, żebyście mieli do czynienia z kłopotliwymi najemcami. Ale oczywiście no to gdyby już się zdarzyło, no to mam nadzieję, że będziecie w stanie je jakoś dopasować do sytuacji, w której ewentualnie byście się znaleźli. Innym takim sposobem na to, żeby uniknąć, czy powiedzmy zminimalizować ryzyko, powiedzmy, tych kłopotliwych najemców i jakby łatwiej się pozbyć, no to jest kwestia najmu okazjonalnego. O tym chyba jeszcze na antenie kontestacji nie było, oczywiście na blogu i tam na spotkaniach innych gdzieś tam no to się pojawiało, czy w tym poradniku zarządzanie najmem też tam jest. Natomiast tak pokrótce, dla tych, którzy może nie znają tematu, no to najem okazjonalny to jest nowa formuła wprowadzona jakieś półtora roku temu. I polega to na tym, że w momencie podpisywania umowy najmu jest najemca podpisuje odrębne jakby oświadczenie, w którym wskazuje miejsce, do którego się przeprowadzi w razie eksmisji, potrzeby eksmisji, ale to jeszcze jest nie koniec. I to musi jakby to oświadczenie być notarialnie poświadczone, więc tam za 15 czy 20 zł notariusz musi poświadczyć, że to jest rzeczywiście ten podpis złożony w jego obecności. Natomiast dodatkowo jeszcze osoba, która godzi się na przyjęcie tego najemcy, czyli powiedzmy jego czy jej tam rodzice, rodzic, czy brat, czy przyjaciel, czy ktokolwiek, musi, czyli właściciel mieszkania, które on wskazał, że do którego się przeprowadzi w miarę potrzeby, jeśli wystąpi potrzeba eksmisji, musi zaakceptować, tak? Wyrazić, powiedzmy, gotowość do przyjęcia tej osoby bezwarunkowo, gdyby coś takiego się wydarzyło. I oczywiście to jest o tyle dobre, po to jest potrzebny podpis notarialny, żeby to nabrało mocy, powiedzmy, egzekucyjnej i właściwie z czymś takim, to znaczy idzie się do sądu i sąd nadaje klauzulę wykonalności, a z kolei i to trwa tam, nie wiem, w zależności pewnie od sądu, tam dzień, czy dwa, czy kilka dni. I z tym się idzie do komornika i właściwie komornik już bez żadnych innych tam rzeczy, bez żadnych innych wymogów, już jest w stanie wyeksmitować kogoś z twojego mieszkania. Więc pozornie, znaczy no nie pozornie, ale może i w praktyce, to znaczy to jest dobre rozwiązanie, chociaż nie słyszałem jeszcze o praktyce, to znaczy, no bo to jest nadal stosunkowo nowa rzecz i nie mam żadnych wiedzy o jakichś praktycznych, powiedzmy, przykładach tego, jak takie postępowanie się potoczyło. Natomiast no, najem okazjonalny ma tę wadę, że Po pierwsze, no to znaczy, no właśnie, ten notarialny, no, może to kogoś przestraszyć, tak? To nie jest jeszcze takie powszechnie stosowane, aczkolwiek znam osoby, które to stosują z powodzeniem. A druga rzecz to jest taka, że... Że trzeba znaleźć tego zapasowego najemcę, znaczy nie najemcę, tak, tylko właściciela. Tak, frajera. No, to powiedzmy w większości przypadków jakoś tam się udaje, natomiast większy problem jeszcze jest w tym, że było jakieś orzeczenie NSA chyba, że właściwie to jest nie do zastosowania, jeśli ktoś ma więcej niż jedno mieszkanie na wynajem. Czyli ta okazjonalność ma polegać na tym, że ktoś po prostu mieszka w swoim mieszkaniu, wyjeżdża, nie wiem, dajmy na to do Anglii na kontrakt, wraca za 2 lata i chce być pewnym, że w każdej chwili, to znaczy ta osoba się wyprowadzi, tak, żeby on miał gdzie wstawić no, swoje walizki i dalej żyć, tak, więc stąd jest jakby ta konstrukcja, jak rozumiem, z tego orzeczenia, czy z tej opinii, czy tam powiedzmy orzeczenia NSA. Więc tutaj jest trochę problem z tym najmem okazjonalnym, więc właściwie trochę chciałbym zakończyć, powracając do poprzedniego programu i powiedzieć już na sam koniec, bo już chyba nie mamy żadnych telefonów, tak? Więc na sam koniec, że właściwie jedyna metoda, która daje stuprocentową skuteczność pozbycia się kłopotliwych najemców, to jest po prostu nie podpisywać z nim umowy najmu. Tak? Nie oddawać mu kluczy, jakby pozbyć się go, zanim się podpisze umowę najmu i odda klucze. I jakby, no, chyba innej metody, bardziej skutecznej nie przychodzi mi do głowy i z własnego doświadczenia nie znam. No, wy też jakoś nie chcieliście dzisiaj się za bardzo dzielić, chyba mieliśmy w sumie tylko 3 telefony, no ale mam nadzieję, że nie było jakoś strasznie nudno i coś tam użytecznego się okazało. Oczywiście trzymam kciuki za tego pana w Krakowie, żeby to mu się powiodło. Nawet miałem taki plan, żeby bo tam jest jego e-mail podany. Się z nim skontaktować, prawda? Pogadać, może go zaprosić do audycji. Może zaprosić go do audycji. Myślałem, żeby właśnie pogadać z nim, ale już samo to, że właśnie rozmawiałem dzisiaj z tą dziennikarką i jakby oni też z redakcji próbowali się tam kontaktować i obawiam się, że w tej chwili on może być zasypywany no, różnego rodzaju tam kontaktami, więc nie chcę jakby przyczyniać się do szumu informacyjnego. Dlatego chciałbym się z nim skontaktować pewnie za, nie wiem, za 6 miesięcy czy za te 9 miesięcy. I jakby, no jak już kurz opadnie po tych wszystkich rzeczach, to wtedy zorientować się, to znaczy właściwie co się wydarzyło, czy to było skuteczne, czy jakby powiedzmy, no jest zadowolony z tego, co tam wyniknęło. Także, no trzymamy za niego kciuki. Myślę, że rzeczywiście, no przykre jest, jeżeli ktoś, no ja go traktuję jako kogoś, powiedzmy, z mojej branży, tak, jest mi bliski. I popada w taki stan, że właściwie widzi jedyne rozwiązanie dla siebie, to właśnie taki dosyć desperacki akt. Także no mam nadzieję, że przynajmniej to będzie z powodzeniem zakończone. No i może jeżeli kiedyś wpadnie mu w ręce właśnie poradnik dla właścicieli mieszkań na wynajem i przeczyta tam o selekcji i tak dalej, bo spodziewam się, to znaczy oczywiście nie znam pana i jakby no tylko tyle, co wszyscy wiemy, Ale spodziewam się, że rzeczywiście on zresztą on sam chyba tam przyznaje, że popełnił jakieś błędy z tym zameldowaniem chociażby, więc chyba jest świadom tego, że po prostu no, popełnił ileś tam błędów, no i teraz oczywiście no każdy za swoje błędy płaci, ale on jakoś płaci chyba dosyć wysoko, powiedzmy, za błędy, które popełnił, no mam nadzieję, że wyciągnie z nich wnioski i w przyszłości będzie inaczej postępował. Także no, tego jemu, oczywiście nam wszystkim, wam drodzy słuchacze też życzę i dziękuję bardzo. To była Freedomia na kontestacji, kolejny odcinek naszego cyklu, kolejny raz spotkamy się mam nadzieję w przyszłym tygodniu i ponawiam prośbę o to, żeby wspomagać kontestację Radio Ludzi Wolnych, które działa misyjnie, ma bardzo ciekawą misję, którą wypełnia i utrzymuje się właściwie z tego, co słuchacze przekażą na zasadzie swojej dobrej woli. Więc mam może nadzieję, wiesz to, Sławku, wymienimy troszkę sponsorów. Tak, wymień, proszę. Tak. To tak, na początku. Esim.org. To przez was to zrobiłem. 100 zł. Ciekawe, co zrobił. Może przez nas wpłacił. Fajnie, dziękujemy. Roman Skorpion. 50 zł. Mateusz z Kanady. 100 zł. Pozdrawiamy. No i jakieś na Martina, na kapelusze. Po 20-25 zł. O, na teorii chaosu 10 zł. Fajnie. No i chyba na razie tyle wystarczy. Każda kwota cieszy i jakby pomaga w tym, żeby utrzymać i rozwijać, bo z tego co wiem, to Hugo i ma plany i pozostali, żeby tutaj doinwestować radio od strony też technicznej. Też na to bardzo czekam, żeby powiedzmy nam właśnie było łatwiej mi samodzielnie już, nie kłopocząc nikogo. Dzięki ci bardzo dzisiaj, Kołkman, że mi pomogłeś. Także mam nadzieję, że jak już to będzie naprawdę dużo, dużo prostsze, to nawet ja będę w stanie samodzielnie jakby nadawać audycję bez absorbowania czasu innych osób. Także dziękuję wam bardzo. Freedomia na kontestacji za tydzień. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Ciepłych dni w październiku również. Do usłyszenia. No, do usłyszenia. Żegnamy się. Puszczamy Alberta. Dobranoc. Dobranoc. Chodzimy!